Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy walczą z pożarem magazynu na warszawskiej Białołęce. Trwa akcja poszukiwawcza na poligonie w Podbrodziu na Litwie. Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. W stolicy przy ulicy Modlińskiej pali się hala, w której znajdowały się kajaki z tworzyw sztucznych. Poszkodowane są dwie osoby, które samodzielnie próbowały gasić ogień, mówi młodszy kapitan Radosław Leśnik. Jedna osoba była lekko ranna, ratownicy medyczni udzielili jej pomocy i oddaliła się. Druga została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala najprawdopodobniej. Na miejscu pracuje 25 strażackich zastępów, w tym specjalna jednostka chemiczna. Monitoruje atmosferę. Nie mamy na tą chwilę informacji, że jakiekolwiek zagrożenie ze strony chemii nam grozi. Zdaniem strażaków gaszenie pożaru na Białołęce może potrwać jeszcze kilka godzin. Na poligonie w Podbrodziu na Litwie wojsko przeszukuje bagno, aby odnaleźć czwartego zaginionego amerykańskiego żołnierza. Trzech pozostałych nie żyje. Nad ranem wyciągnięto ich transporter. Dowódca litewskiego sztabu obrony, generał Remigius Baltrenas, powiedział, że akcja poszukiwawcza będzie trwała przez całą noc. Po pierwsze, nurkowie kontynuują swoją pracę i szukają w pobliżu tego miejsca, gdzie mógłby być żołnierz. Ratownicy używają sonarów, aby spróbować określić jego lokalizację. Po trzecie, to wykorzystanie drona wyposażonego w sprzęt skanujący. W akcję zaangażowani byli także polscy żołnierze, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 55 żołnierzy, pomoc również dla strony i wsparcie dla strony amerykańskiej, 15 albo już chyba nawet więcej jednostek ciężkiego sprzętu. Załoga amerykańskiego transportera zaginęła we wtorek podczas holowania innego wojskowego pojazdu w czasie ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu. Zbigniew Ziobro nie trafi na 30 dni do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Komisja śledcza, która o to wnioskowała, zapowiedziała odwołanie się od decyzji sądu. Przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Sroka mówiła, że sąd argumentacji komisji nie uwzględnił. Dlatego będzie odwołanie od tej decyzji. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne. Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry Michał Hajduk zaznaczył, że sąd uznał, że doprowadzenie na posiedzenie komisji 31 stycznia było skuteczne. Powołał się przy tym na określone dokumenty. Informacje udzielone przez komendanta stołecznego, komendanta Straży Marszałkowskiej. Jest informacja udzielona przez samą komisję, wynikająca również z działań policji w tym dniu, o których komisja była informowana. Sąd uznał także, że komisja działa legalnie i ma prawo wzywać świadków, a świadkowie mają obowiązek stawić się na jej posiedzeniach. Zbigniew Ziobro pięciokrotnie na posiedzenie komisji się nie stawiał, dlatego jej członkowie na taki krok jak wniosek o areszt się zdecydowali. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 4 kilometry długości. W Męcinie koło Limanowej w Małopolsce rozpoczęła się budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Jest on częścią nowego 60-kilometrowego odcinka torów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Tunel będzie wydrążony za 10 miesięcy. Już mieliśmy informację, że jesteśmy miesiąc przed terminem. Inżynierowie mówią, że to jest najsprawniej idąca budowa w Europie. W Polsce od dekad nie buduje się nowych przebiegów linii kolejowej, dlatego ten projekt jest tak ważny, innowacyjny, skraca czasy podróży, głównie między Nowym Sączem, Limanową a Krakowem. To będzie prawdziwa rewolucja komunikacyjna na południu kraju. Przejazd z Krakowa do Nowego Sącza z 2,5 godziny skróci się do godziny. Sąd wydał decyzję polityczną, powiedziała Marine Le Pen, komentując wyrok skazujący ją za defraudację unijnych funduszy. Liderka francuskich narodowców została ukarana zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Marine Le Pen powiedziała w wywiadzie dla telewizji TF1, że decyzja sądu w jej sprawie jest bezpodstawna i narusza zasady państwa prawa. Miliony Francuzów są oburzone do niewyobrażalnego stopnia, widząc, że we Francji sędziowie stosują praktyki, które kojarzyły się dotąd z reżimami autorytarnymi. Liderka narodowców potwierdziła, że będzie odwoływać się od wyroku sądu. Wezwała do szybkiego przeprowadzenia drugiego procesu, tak by umożliwić jej start w wyborach prezydenckich za 2 lata. Przyznała jednak, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Będę walczyć, nie pozwolę się tak łatwo wyeliminować. Skorzystam z wszystkich dostępnych środków odwoławczych. Droga jest wąska, ale istnieje. Liderka partii Zjednoczenie Narodowe podkreśliła, że to nie koniec jej politycznej kariery. Nie jestem załamana, lecz oburzona, stwierdziła Marine Le Pen. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Raków Częstochowa jest liderem po 26 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy, a dzisiaj przewagę nad rywalami powiększył. Częstochowianie wygrali w Lubinie 2-0 z Zagłębiem, ku zadowoleniu trenera Marka Papszuna. Przyjechaliśmy wykonać zadanie, no i musieliśmy się odciąć od tabeli, od tego, co się działo we wcześniejszych meczach. To nie jest proste, ale byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, co się na boisku wydarzyło poza tymi pierwszymi minutami, gdzie nadzieliśmy się na dwie kontry, ale na to też byliśmy gotowi. I wywozimy cenne dla nas zwycięstwo. No i co? No, czekamy na następną kolejkę, będziemy obserwować, bo znowu gramy w poniedziałek. Raków ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią i 5 nad Lechem. Zagłębie jest w strefie spadkowej. W pierwszej lidze wygrana GKS-u Tychy 2-1 z Wisłą Płock, tu lideruje Arka Gdynia. GKS Tychy walczy także na taflach lodowych, w tym przypadku o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Tyszanie w kolejnym meczu finałowym wygrali 3-1 z GKS-em Katowice i w rywalizacji do 4 zwycięstw też prowadzą 3-1. Katowice jednak nie składają broni, przekonuje Igor Smale. Gramy do 4 zwycięstw, jest 3-1, także na pewno nie zwieszamy głów w dół. Tych okazji mieliśmy dzisiaj multum, kilka głupich kar, co nam przeszkodziło, ale wybroniliśmy je. Tychy też również miały więcej kar nawet od nas i powinniśmy to wykorzystać. Niestety nie wpadało. Kolejny mecz w Tychach w czwartek. A w szpitalu w Rzeszowie po koszmarnym upadku na torze żużlowym przebywa Tai Wufminden, trzykrotny indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu. Przeszedł operację. Jak wygląda sytuacja, mówi rzeczniczka prasowa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, Karolina Małek. Trafił do szpitala z urazem wielomiejscowym, licznymi złamaniami kończyn i urazem klatki piersiowej. Do godziny 2 w nocy był operowany przez zespół ortopedyczny i chirurgiczny. W chwili obecnej jego stan jest stabilny, jest wentylowany mechanicznie i pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Trzymamy kciuki za Taja. Sport w Trójce wraca jutro o 7. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady, w górach nadal śniegu, nad ranem gdzieniegdzie mgła. Na termometrach 5 stopni w Zakopanem, 7 w Gdańsku, 13 w Warszawie, 14 w Poznaniu. Autopromocja. 1 kwietnia. Dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. Chodziłem tutaj gdzieś tak w pobliżu, tą starą moją trasą. Wspomnienia wracają wtedy. A także Anna Gacek i jej Aksamit. To będzie wyjątkowa audycja, której nie mogę się już doczekać. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła. Dziś w programie Ludzie Robert Schulz. Człowiek nie do końca związany stricte ze sportem, ale z pewnością jego tryb życia, sposób bycia to coś związanego ze sportem, ponieważ bardzo aktywny tryb życia. Jest podróżnikiem, byłym dziennikarzem, więc z pewnością możemy liczyć na piękne opowieści. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wojtku, dobry wieczór Państwu. Przez telefon powiedziałeś mi, że w ciągu roku spędzasz 7 miesięcy poza domem w podróży. To jest mniej więcej tak jak sportowcy na zgrupowaniach reprezentacji, kadry czy zgrupowaniach klubowych. No tak. To, co jeszcze mnie łączy ze sportowcami, to, że staram się być aktywny, bo w podróży trzeba utrzymywać formę, a nie jest to łatwe. Przemieszczając się samolotami, innymi środkami komunikacji, muszę dbać o formę, żeby po prostu móc podróżować. I dlatego minimum 12 tysięcy kroków dziennie robię. Dlatego biegam. Zrealizowałem 3 maratony w ciekawych miejscach. Pierwszy w Sztokholmie, później był Jemen, a później Syria. Pierwszy międzynarodowy maraton w Damaszku. Ale jeżdżę rowerem, jeżdżę konno, nurkuję, latam lotnią, pływam na żaglach. No, tak, dużo aktywności. I nie robisz tego oczywiście w Polsce, tylko w ramach tych podróży, o których dzisiaj też będziemy mówić. Tak, ale w Polsce również, bo podróże po Polsce są także pięknymi podróżami. Mamy świetny kraj, mamy tak dużo do pokazania, do opowiedzenia, że w Polsce też podróżuję. Aczkolwiek, jeżeli miałbym powiedzieć o proporcjach, to 10%, może 8% w Polsce, a resztę za granicą. Mm-hmm. Stworzyłeś kiedyś taki projekt, który nazywał się Świat na raty. Opowiadałeś mi o tym przez telefon, ale chciałbym, żebyś też przybliżył naszym słuchaczom, bo to jest arcyciekawa rzecz. Bo zrodziło się z marzenia takiej podróży dookoła świata. Tak, bo ja podróżowałem już wtedy, kiedy wymyśliłem ten projekt. Powstał on 8 lat temu, prawie 8 lat temu. Podróżowałem już wtedy ponad 15 lat, ale ciągle mi było tego mojego podróżowania w podróżowaniu za mało i dlatego chciałem spełnić swoje największe marzenie, jakim była podróż dookoła świata, bo jeździłem w różne miejsca, ale nigdy tej podróży dookoła świata, tak jak Phileas Fogg, nie zrealizowałem i marzyłem o tym. I to był taki moment w moim życiu, kiedy biznesowo już byłem na tyle dojrzały, że mogłem wyruszyć w podróż dookoła świata i mówię sobie tak, mam 45 lat, kończę 45 lat i to jest dobra okazja do tego, żeby to marzenie wreszcie spełnić. Zaproponowałem mojej partnerce, Joasi, że wyruszymy w tą podróż razem. Planowałem, że będzie to 12, 16, może 18 miesięcy, ale Joasia odmówiła mi, dlatego że pracowała w telewizji, teraz też pracuje w telewizji. Syn Joasi miał wtedy 12 lat, no wiadomo, szkoła, tak ciężko podjąć taką trudną decyzję. No to drugą osobą, której zaproponowałem wspólną podróż, był mój syn, który akurat był w tym czasie maturzystą. Odmowa od niego bolała szczególnie, bo powiedział, że on chce studiować, a ja ze swojego doświadczenia ze studiowaniem, a skończyłem politologię i nauki społeczne, dzienne studia, wiem, że studia nie zając nie uciekną, a taka podróż dookoła świata, no to nie zdarza się często. I Maciej, mój syn, odmówił. A ja wtedy musiałem się zderzyć z rzeczywistością, bo to, o czym mówiłem, to były moje wyobrażenia, że wyruszę albo z Joasią, albo z Maciejem, a finalnie stanąłem przed perspektywą wyruszenia sam. A że jestem dość stadnym zwierzęciem i lubię się dzielić emocjami w trakcie podróży, no to myślałem, że z kimś jednak wyruszę. No i w wigilię swoich urodzin, czyli 25 maja, prawie 8 lat temu, miałem nieprzespaną noc. Miałem przed sobą rozłożone kartki, coś do picia i ta noc pozwoliła mi na wykreowanie takiego pomysłu właśnie jak Świat na raty, czyli że wyruszę w tą podróż dookoła świata, ale nie będzie ona w jednym kawałku, czyli nie spędzę w drodze tych 12 czy 18 miesięcy, ale podzielę sobie tą całą podróż na raty i będę je sobie realizował przez 5 lat. Ale żeby nie było łatwo, no to ustaliłem, że kraje, które odwiedzę, będą musiały się stykać granicami, żeby tworzyć mniej lub bardziej regularny okrąg dookoła świata. Na przykład? Jak to wyglądało? No, zacząłem, bo ja nie wiedziałem, kiedy zaczynałem ten projekt, nie wiedziałem, jak on się ułoży. I pierwszym moim krajem była Hiszpania. Ale już drugim był Ekwador na przykład, tak? Więc dwa zupełnie oddzielne miejsca. Później była Argentyna, była Brazylia, było Peru, no to zacząłem tak z wysokiego C, muszę powiedzieć. No ale później kolejne kraje, które dokładałem, właśnie pod kątem tego, żeby się gdzieś tam te granice ze sobą stykały. No i do tej pory zrealizowałem 81 tych rat na 100, przy czym setną jest Polska, tak sobie założyłem. I ją też sobie robię w takim mini projekcie Polska na raty, bo Polska, tak jak wspomniałem wcześniej, jest dla mnie również niezwykle interesująca i odkrywam ją. Cały czas ją odkrywam, mimo tego, że przecież mam już tyle lat i odwiedzałem różne miejsca w naszym pięknym kraju. Ale tak to jest, że dokładam sobie te kolejne raty i niedługo będzie kolejna, będzie Arabia Saudyjska, już w kwietniu, 18 kwietnia. To będzie 82 rata. Później będzie znowu Rwanda, w której jeszcze nie byłem. To będzie kolejna rata. I szukam okazji do tego, żeby wyjechać. Zaangażowałem do projektu również swoich klientów. Joasia powiedziała, że będzie ze mną jeździła w niektóre miejsca. Mój syn Maciej pomógł mi zrealizować teraz ratę 81, którą była Armenia. Właśnie niedawno z niej wróciliśmy i kontynuuję ten projekt, chociaż przyznam, że pandemia mi mocno przeszkodziła, no bo w tym czasie pandemicznym nie za bardzo mogliśmy się poruszać, ale ja, jak zawsze, byłem wbrew i ruszyłem wtedy też w podróż taką dookoła świata. Taki projekt w projekcie. I jak ta podróż wyglądała w pandemii? No bo nie wyobrażam sobie tego tak naprawdę. To było tak, że Jasia mówiła mi, że moje oczy, których kolor jest zbliżony raczej do błękitu niż do szarości, wtedy zmieniały kolor na właśnie takie grafitowe, bo ja wpadałem w depresję. Gasłeś. Tak, ja gasłem, bo dla mnie podróże to jest tlen, to jest to, co mnie napędza do działania, to jest moje naturalne środowisko i bez podróży ciężko mi żyć. I właściwie od tych ponad 25 lat jestem ciągle w drodze i ciągle mnie to nakręca, ciągle jest to dla mnie wyzwanie, ciągle chce mi się to robić, a kiedy zostałem pozbawiony takiej możliwości, no to próbowałem sobie znaleźć jakieś substytuty. Łączyłem się z przewodnikami polskimi z różnych miejsc na świecie, żeby opowiadać o tym, jak wygląda sytuacja w tych państwach, które są zamknięte. Mhm. Stworzyłem kolejny cykl na YouTubie i tak dalej, ale to wszystko to były tylko właśnie substytuty. A ja potrzebowałem tego momentu, kiedy znów wsiadam do samolotu, kiedy znów spotykam się z ludźmi, kiedy wymieniam się energią, kiedy oddycham innym powietrzem, kiedy czuję emocje i wymieniam się z nimi, tymi, których spotykam po drodze, kiedy rozmawiam sobie z górami czy z drzewami, które mijam po drodze, to jest mój napęd i to jest moje paliwo i tego mi bardzo brakowało. Dlatego kiedy pod koniec października 2020 roku przeszedłem COVID, mówię nie, teraz już jest dobry moment, żeby ruszyć. Miałem antyciała. Nie mogłem być jeszcze zaszczepiony, bo to jeszcze nie była moja grupa wiekowa. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, Wojtku, pamiętacie państwo, jaka to była sytuacja w tej pandemii. My mamy dobrą, ale krótką pamięć i wypieramy to wszystko, co się wtedy działo, ale przecież nie mogliśmy wychodzić do parków, do lasów, nie mogliśmy wchodzić na cmentarze i tak dalej. A tutaj poruszać się po świecie, to już w ogóle było takie dość ekwilibrystyczne w tym czasie, ale wykazałem się mocnym samozaparciem. Byłem zdeterminowany. Byłem bardzo zdeterminowany i ustaliłem, że 15 stycznia wyruszę w tą podróż. Udało mi się przekonać dwie telewizje do tego, żeby relacjonować ze świata sytuację. Mhm. Przekonałem także dwie linie lotnicze do współpracy, no bo wiadomo, to kosztowało, tak? Więc, a ja nie zarabiałem wtedy, no bo pracuję w branży turystycznej, która wtedy właściwie no, miała 2 lata wolnego. Mhm. W związku z tym wyciągnąłem pieniądze ze swoich oszczędności, ze swojej kieszeni i zaplanowałem tą podróż. Ale oczywiście to nie było łatwe planowanie. Nie mogłem lecieć tam, gdzie chcę, tylko tam, gdzie można było w tym mhm. czasie. A że wiele państw, czy wiele kontynentów było wtedy zamkniętych, no to musiałem rzeczywiście wykazać się swoimi umiejętnościami logistycznymi. A w logistyce, muszę sam tak skromnie powiedzieć, jestem naprawdę dobry. No właśnie miałem cię o to zapytać, że to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne. Tak. Zaplanować, no mówisz, że 100 tych etapów, tak? Tej podróży dookoła świata. Tak, ale to nie jest tak, że ja stawiam stopę i ja już sobie zaliczam. Ten kraj. To nie. Ja muszę opowiedzieć jakąś historię. Ja muszę znaleźć ludzi, którzy mi opowiedzą o swoim miejscu na ziemi. Dlaczego je wybrali, albo jakim ono jest. Bo to nie jest takie proste. Kiedy ruszasz w podróż, to ja ruszam w podróż z intencją. Ja wiem, czego ja oczekuję od podróży, ale jednocześnie jestem otwarty na to, czego jeszcze nie wiem, czego nie oczekuję. Ale za każdym razem czegoś innego oczekujesz? Tak, za każdym razem oczekuję czegoś innego. Zależy, jaki to kraj. Tak. Mam jakieś... Dużo czytam, dużo się przygotowuję do podróży. To nie jest tak, jak niektórzy moi znajomi, że kupują bilet, a później rzucają się w wir pracy i kiedy przychodzą na lotnisko, to nawet nie wiedzą, gdzie lecą, tylko po prostu wiedzą, że w tym dniu. Nie, ja... Dla mnie podróże są swojego rodzaju misterium. To jest moje przeżywanie, to jest znowu, to jest mój świat, który pielęgnuję, który szanuję, który doceniam i który oddaje mi tą samą energię. I ja czerpię z tego. I to jest moje paliwo do życia, dlatego bardzo, bardzo to podróżowanie szanuję, bo ja w podróży mam różne emocje. Ja płaczę ze szczęścia. Pamiętam, jak kiedyś wjechałem konno w Ekwadorze na ponad 4000 metrów i zobaczyłem zaśnieżony szczyt Cotopaxi, największego czynnego wulkanu na świecie. No i wtedy poczułem płynące łzy, tak wiesz, po policzkach i to było coś niesamowitego. Albo inna sytuacja, kiedy byłem w Republice Południowej Afryki, w Hermanus, latałem dronem, bo tam jest takie miejsce, gdzie przypływają wieloryby. Mhm. Były matki z młodymi i ja nad nimi latałem dronem i widziałem to wszystko. i później usiadłem w takiej restauracji, która się nazywa Cave, bo jest w grocie takiej, więc w jaskini, i zamówiłem sobie ostrygi i odrobinę czegoś schłodzonego i tak patrzę na te wieloryby, jem te ostrygi i mówię, jejku, jak ja mam dobre życie. I naprawdę to jest, wiesz, właśnie wtedy też poczułem łzy, które mi popłynęły, bo doceniam to, co mam i co sobie gdzieś tam organizuję, ludzi, których spotykam, to wszystko, co do tej pory miałem w podróży. Oczywiście było i dużo słabych momentów i takich momentów zwątpienia, ale gdybym miał tak generalnie powiedzieć, no to, co mnie spotkało w podróży, zawsze albo w większości było naprawdę dobrym dla mnie doświadczeniem. Ciekawi mnie jedna rzecz, bo oczywiście ty wiesz i wszyscy państwo też pewnie wiedzą, że nie wszystkie kraje na świecie są bezpieczne. Wiadomo. Miałeś sytuacje, w których bałeś się o siebie? O, była taka sytuacja w Peru, kiedy był strajk nauczycieli. I tam strajki w Peru nie wyglądają tak jak u nas, że możemy sobie pokrzyczeć, poprotestować. Tam były poważne barykady, takie kilkumetrowe, pięcio-sześciometrowe na drogach, na torach, bo nauczyciele w Peru są traktowani jak zło konieczne. Są słabo wynagradzani, są odsyłani, ich prośby o podwyżki są ignorowane, więc co jakiś czas jest eskalacja ich protestów i ja byłem w Świętej Dolinie, no bo utknąłem tam przez to, że nie można było nigdzie przejechać, więc utknąłem w hotelu, czekając na to, aż może się uda dotrzeć do Machu Picchu. Może tory zostaną odblokowane. I nagrywałem kamerą właśnie jedną z takich barykad i protestujących. I oni naprawdę byli, oni myśleli, że ja jestem szpiegiem rządowym, który nagrywa ich i który, tak, żeby ich później ukarać, że zostałem wysłany przez rząd. Rzucili się na mnie, rzucili mnie na glebę przysłowiową, wykręcili mi ręce i zaczęli mnie szarpać. Ja nie mówię po hiszpańsku, biegle, dużo rozumiem, ale nie mówię po hiszpańsku. To jest cel mój, żeby się nauczyć w jakimś nieodległym czasie. No i próbowałem im tłumaczyć, oni za to nie mówili po angielsku i wywiązała się taka trudna sytuacja, ale przejeżdżał rowerem piwowar Amerykanin, który jechał do pracy, do małego takiego browaru i usłyszał moje krzyki po angielsku, podjechał. I on mi uratował może zdrowie, bo życie pewnie nie było zagrożone, ale zdrowie było zagrożone, bo oni byli naprawdę mocno zdenerwowani, zdeterminowani do tego, żeby się dowiedzieć, po co ja ich filmuję. No i on im wytłumaczył, że jestem blogerem, że jestem dziennikarzem, który chce pokazać, dlaczego oni protestują gdzieś w świecie i o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy to było trochę tak jak na filmach, czyli strzepali kurz z mojego ubrania, oddali mi kamerę, przeprosili i powiedzieli, że to się więcej nie powtórzy i mogłem wtedy jechać. No, było wiele takich sytuacji, natomiast ja nie kolekcjonuję tych złych sytuacji, tylko raczej te dobre. Takie mam podejście. Ich pewnie było więcej. Ich było znacznie więcej, bo w tej podróży dookoła świata w czasie pandemii ja miałem wielkie szczęście. To w ogóle była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem w życiu, kiedy nikt nie podróżował, bo wyobraźcie sobie państwo, lotnisko Chopina, kiedy ja wyruszałem 15 stycznia 2021 roku, ono miało tylko kilka włączonych świateł. Nie wiem, czy wylatywało więcej niż dwa samoloty może tego dnia. Liczyłem specjalnie ilość osób w samolocie, którym leciałem z Warszawy do Amsterdamu. Było 6 osób razem ze mną, a w samolocie z Amsterdamu do Ekwadoru było tych osób około 20, a to był duży, szerokokadłubowy samolot. Wtedy stewardesy były w takich fartuchach z przyłbicami, jak w szpitalu, a jedzenie dostawało się w worku foliowym i każdy element, czy to sok, czy kanapka, były jeszcze oddzielnie zapakowane w folię. Także to było szaleństwo, ale w takich warunkach też mogłem porozmawiać ze stewardessami, bo one wtedy miały czas. Serwis dla 20 osób przy takim długim locie nie trwa jakoś szczególnie długo, no ale one z tymi przyłbicami, ja z maską i z kamerą i nagrywałem to, żeby opowiadać właśnie te historie i wylądowałem wtedy w Quito. To był początek, pierwszy kraj, do którego doleciałem. później było Galapagos i na Galapagos byłem z grupą 10 Amerykanów, trojga, tam była rodzina Peruwiańczyków, Niemiec i ja. To była pierwsza łódź, która wyruszyła na Galapagos od czasów zamknięcia pandemicznego. I tą inauguracyjną łodzią ja właśnie płynąłem. To było moje pierwsze szczęście. Później, kiedy pojawiłem się już na części kontynentalnej, pierwszy wywiad zrobiłem z Nilsem Olsenem na jego farmie. I tam też on mnie poprosił, żebyśmy zdjęli maseczki, bo byliśmy u niego na farmie, na powietrzu. On przeszedł COVID, ja przeszedłem COVID, porozmawialiśmy, a kilka miesięcy później, kiedy jeszcze byłem w podróży, okazało się, że tenże Nils Olsen został ministrem turystyki Ekwadoru. I więc mam znajomego ministra turystyki Ekwadoru. I tak dalej. W Madrycie wylądowałem w maju, 9 maja, wtedy, kiedy ogłoszono, że można się przemieszczać między regionami. Wtedy nazwano ten wieczór, tą noc, nazwano Sylwestrem w maju, bo Hiszpanie masowo wylegli na zewnątrz, do parków, do restauracji, żeby świętować to, że wreszcie można się poruszać. I ja byłem wtedy w centrum wydarzeń w Hiszpanii, w Madrycie, w centralnym punkcie i czułem to wszystko. Zresztą relacjonowałem to w telewizji z dachu hotelu, w którym mieszkałem i tak dalej. Widziałem w Dubrowniku Stradun, czyli główny deptak tego pięknego miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO, pusty, gdzie nigdy wcześniej nie widziałem go pustego, bo zawsze jest tam bardzo dużo ludzi. Byłem pierwszą osobą, która podróżowała do Gruzji i wtedy ze mną były 4 stacje telewizyjne, mnóstwo fotografów, bo przyjechał pierwszy Polak, który odważył się w czasie pandemii, bo to jeszcze wszystko trwało, przyjechać do Gruzji. Ja w tym czasie, w ciągu tego pół roku odwiedziłem 23 kraje na 5 kontynentach, ale musiałem mieć plan B, plan C, plan D i tak dalej, bo po drodze odwoływane były połączenia, zamykane były kraje, takie jak na przykład Zambia mi się zamknęła i musiałem zmienić swoje plany, ale zaczynając od Ameryki Południowej, która paradoksalnie była najbardziej otwartym miejscem, no bo Ekwador był otwarty, Meksyk był otwarty. Wtedy, kiedy przyleciałem na Yucatan do Cancun, to zobaczyłem wielki napis No COVID Zone. Świat był zamknięty, a tam grała muzyka, był otwarty bar na samym lotnisku, gdzie częstowali właśnie napojami i drinkami, witając kolejnych turystów, no bo Yucatan żyje z turystyki. Cancun z Amerykanów głównie. Tak, prawda? Ale jak spotkałem Szwajcarów tam, którzy przyjechali, bo już nie mogli wytrzymać w swojej zamkniętej Szwajcarii, to przylecieli samolotem, były samoloty czarterowe i oni tam właśnie świętowali życie. Młodzi ludzie, którzy już nie mogli wytrzymać tej presji zamknięcia. W nas to wszystko gdzieś tam dojrzewało, żeby ten opór przeciwko zamknięciu kontroli i zabraniania wszystkiego, żeby walczyć z tym, z tymi decyzjami władz. Dlatego jeździliśmy. Zresztą Polacy nie bali się. Pamiętamy przecież Zanzibar był w tym czasie drugą Polską. Tak, to prawda. A na narty jeździliśmy w takie miejsca też, które mogliśmy jeździć, nawet jeżeli nie można było samolotami, to samochodami jeździliśmy i jakoś sobie dawaliśmy radę. To był trudny czas dla wielu osób, ale ja musiałem ruszyć w tą podróż. Ja musiałem znowu być w podróży i korzystałem z tego. Ale testy na bieżąco. Miałem 13 testów. 13 razy wkładali mi ten patyk w nos i naprawdę to do tej pory pamiętam. Mam notatki, jestem na etapie pisania książki o tym wyjeździe, bo to, co tam przeżyłem, te rozmowy, które przeprowadziłem, te emocje, których doświadczyłem, to zostanie mi na zawsze i chcę się tym podzielić. Więc test najbardziej bolesny był w RPA. Tak jak dzisiaj pamiętam sytuację, byliśmy w Kapsztadzie i była grupa Francuzów, którzy też się testowali. Oni byli przede mną i każdy, kto wychodził z tego gabinetu, płakał. No bo łzy po prostu ciekły ze względu na to, że ta pielęgniarka tak głęboko wkładała te patyki. No i każdy, kto wychodził, był obśmiany przez resztę czekającą na niego. No i ja też się śmiałem razem z tymi Francuzami. I oni też zaczekali na moje badanie, żeby się ze mnie pośmiać. Więc jak wyszedłem, to gremialnie obśmiali mnie, bo ja też miałem mnóstwo łez w oczach po tym badaniu, bo naprawdę poczułem, że mam mózg. Po tym, kiedy ten patyk włożyła mi bardzo głęboko. Ale na szczęście wszystkie wyniki były negatywne po drodze. i mogłem podróżować dalej. Ale to też był element taki podczas tej podróży niepewności, że ja musiałem być przygotowany, że gdzieś będę musiał odbyć kwarantannę, że gdzieś będę musiał się zatrzymać. Ja się w tej podróży przede wszystkim nie śpieszyłem i dałem sobie czas na doświadczanie. Dlatego mogłem kolejny raz wejść na Kilimandżaro, dlatego mogłem porozmawiać z ludźmi z branży turystycznej, moimi przyjaciółmi, moimi znajomymi, którzy wtedy też nie mieli pracy. Mhm. I mieliśmy wreszcie czas na to, żeby porozmawiać o życiu, porozmawiać o tym, po co to wszystko się wydarzyło, czy to są jakieś znaki, które daje nam świat, czy powinniśmy się czegoś z tego nauczyć, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć. I mam swoje przemyślenia. Które ale ludzkość nie wysnuwa wniosków. Tak, zgadzam się z tobą. Z pewnością, ale przemycasz takie bardzo ciekawe informacje, kiedy mówisz o swoich podróżach, że na przykład konno na wulkan w Ekwadorze, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Że przed chwilą powiedziałeś, że na Kilimandżaro tak. wszedłeś. Chyba mnóstwo jest takich właśnie rzeczy świadczących o tym, że ty nie przyjeżdżasz do pewnego miejsca i nie idziesz na plażę leżeć, idziesz dalej, w głąb. No tak, to jest odpowiedź na pytanie, czego oczekujesz od podróżowania. Mhm. Jeżeli oczekujesz przemieszczania się z miejsca na miejsce albo kolejnej plaży, no to ja to szanuję również. Natomiast moje podróżowanie jest podróżowaniem do wnętrza siebie. Ja tak naprawdę szukam siebie w tym wszystkim i szukam swoich reakcji. Ja wymieniam się energią, bo wierzę w przepływ energii. Wymieniam się energią z ludźmi, których spotykam, z górami, na które wchodzę, bo udało mi się wejść i na Aconcagua, na Kilimandżaro. Wtedy podczas tej podróży byłem trzeci raz. Byłem na Elbrusie, byłem na Mont Blancu, byłem na Mount Kenii i całe Tatry schodziłem jeszcze jako nastolatek, więc góry to jest moje też ulubione środowisko. Ale też rozmawiam z drzewami, które mijam po drodze. Z górami to mam tak w ogóle, że zawsze prosiłem góry, żeby mi pozwoliły wejść na szczyty. I jakoś tak zawsze miałem dobrą odpowiedź. I dlatego mimo trudnych warunków wszedłem na Aconcagua, najwyższą górę jak do tej pory. 6962 metry. Najwyższy szczyt obu Ameryk. Tutaj w moim podróżowaniu właśnie chodzi o emocje, o wymianę energii, o to, żeby się w tym wszystkim odnaleźć i żeby się inspirować. Bo ja wierzę w to, że po pierwsze podróże mają moc inspiracji, ale po drugie mają taką moc terapeutyczną. I to już wielokrotnie potwierdziłem na przykładach choćby mojej Jasi, która kiedy miała nowotwór piersi, to miałem dla niej taki quasi program motywacyjny, że jeżeli będzie dbała o dietę, a dieta przekłada się na dobrą krew, a dobra krew pozwala przyjmować kolejne wlewy chemii, to jeżeli będzie o to dbała, to w nagrodę zabiorą ją na Seszele. I wyobraź sobie, Wojtku i drodzy państwo, że ja zabrałem Jasię na Seszele i po powrocie z tego tygodniowego wyjazdu na Seszele, oczywiście nam było wszystko przygotowane, bo byliśmy w czasie chemioterapii, więc i był szpital na Seszelach przygotowany na wypadek jakiegoś szczególnego zachowania Joasi w sensie medycznym. I mieliśmy leki ze sobą i to wszystko było uzgodnione z naszą doktor prowadzącą. Ale po powrocie z tego wyjazdu Joasia miała najlepsze wyniki krwi w ciągu całego leczenia. To jest jeden z dowodów na to, że podróże mają moc terapeutyczną. Ale ja już kilka osób podróżami uleczyłem, dlatego w takim moim środowisku mówią mnie doktor Schulz, bo ja leczę podróżami, tak. Nieźle. Państwo tego nie widzą, ale Robert cały czas opowiada o tym wszystkim z uśmiechem. Nic dziwnego, opowiada o swojej pasji, ale w związku z tym właśnie, bo mówisz o tym, że to jest twoje środowisko naturalne, że to była zawsze twoja pasja, ale no właśnie, czy to było zawsze? No bo zacząłeś ten projekt Świat na Raty w 2017 roku, tak. A wcześniej co, siedziałeś w domu, pracowałeś? Nie, tak? ja podróżowałem wcześniej, tylko nie ująłem tego w ramy projektu, dlatego ten projekt... Może nie tak często podróżowałeś, no, tak jak teraz? Nie tak często, tak, bo wtedy w większości zajmowałem się wydarzeniami, organizacją wydarzeń w kraju. Zrobiłem ich ponad 2300 razem z moim fajnym teamem. Później już wiesz, ja mam tak, że jeżeli już jest jakoś za dużo ludzi się czymś interesuje, wtedy powstało mnóstwo firemek eventowych, no to ja się przerzuciłem na organizację wyjazdów incentive, czyli takich motywacyjnych dla firm i dla osób, które oczekują od podróżowania czegoś więcej. Więc tym się zająłem i jeździłem wtedy też z tymi moimi klientami od wielu lat, ale rzeczywiście, gdybym miał powiedzieć, ile wtedy jeździłem, to pewnie jakieś 3-4 miesiące w roku, a później, kiedy zacząłem projekt Świat na Raty, to już właśnie przerzuciłem się na tą większą intensywność. Jeżeli 3-4 miesiące w roku, to dla ciebie jest mniej niż teraz. Ale mówimy o moim... To słuchacze pewnie mają inne zdanie. Tak. Ja mam świadomość tego, bo kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy są moimi obserwatorami i zadają mi pytania, to zastanawiają się, po co ja to robię w ogóle wszystko. Że kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że podróżowanie to jest najmniej naturalna forma spędzania czasu. No bo nie śpisz w swoim łóżku. Musisz znosić trudy podróży, samoloty, gdzieś tam w kuckach, gdzieś tam w autobusach, z ludźmi gdzieś tam na całym świecie, poniewierać się, z daleka od swoich bliskich i tak dalej, i tak dalej. No są jakieś takie argumenty, które... Ale są rzeczy, które rekompensują te trudy podróży, tak, tak, prawda? Tak. No ale domatorowi nigdy tego nie wytłumaczysz, prawda? Dla niego to, co ja robię, jest wyjątkowo nienaturalne. Za to dla mnie siedzenie w domu jest nienaturalne. Kocham swoje gniazdo, bo tak mówimy z Joasią o naszym mieszkaniu, do którego kocham wracać i ładować się w nim również, ale ja mam tak, że ja żyję od podróży do podróży. No podam ci przykład. W sobotę wróciłem z Katalonii, a jutro wylatuję do Budapesztu. Kiedy w piątek wrócę z Budapesztu, w niedzielę lecę do Czarnogóry i tak dalej. Ale to nie jest w ramach projektu Świat na Raty. To nie jest w ramach projektu. Znaczy, wiesz co, ja już powiem ci, że tak, nie jest to już w ramach projektu, ale ciągle w ramach moich aktywności, bo ja mam firmę, która organizuje wyjazdy, więc do Budapesztu lecę spotkać się z osobami z branży, żeby porozmawiać o trendach, o przyszłości naszej branży, żeby tam jest świetny networking, więc będę mógł się powymieniać kontaktami, potrzebuję ciągłej inspiracji, więc dla mnie takie spotkania są ważne. Później do Czarnogóry lecę, żeby przygotować na tak zwaną inspekcję, żeby przygotować wyjazd, który mam, ostatnie elementy tego wyjazdu, żeby dopieścić program i jeszcze potwierdzić z moimi lokalsami, bo w maju lecę właśnie do Czarnogóry i do Dubrownika, żeby im pokazać taką inną Czarnogórę i trochę taki mistyczny Dubrownik, więc ja tworzę programy, ja je kreuję, żeby móc odkrywać trochę więcej, nie z YouTube'ów, nie z Google, ale rzeczywiste życie. I ja bardzo lubię spotykać się z ludźmi, którzy mają jakąś wiedzę, jakąś wartość do przekazania. Tu mam przykład mojego kolegi, który był liderem teamu osady wioślarskiej, która zdobyła pierwszy medal dla Słowenii po rozpadzie Jugosławii. Wtedy dla Słoweńców bardzo ważne było, żeby pokazać, że jest taki kraj jak Słowenia gdzieś na świecie. Tak? I doskonałą okazją do tego były pierwsze Igrzyska Olimpijskie po rozpadzie. To były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w 1992 roku. Wtedy ta osada wywalczyła pierwszy medal i oni od tego czasu zostali bohaterami narodowymi. A Jani Klemencic, który był liderem tej osady, no jest absolutnie rozpoznawalną osobą, ale jest też trochę tak, jak nasz Krzysztof Hołowczyc, bo my z Krzysztofem jesteśmy z Olsztyna, ludzie z Olsztyna. I Krzysztof jest tak, utalentowany, przystojny, elokwentny, prawda? I tak samo jest z Janim Klemenciczem. I obydwaj są jeszcze wysocy. To robię z nim spotkania, bo to jest niezwykle inspirująca osoba i opowiada o tym, jak osiągnąć sukces, jak ważna jest praca zespołowa, jak organizować tą pracę zespołową i jak wyciągnąć z tego jego doświadczenia coś dla siebie, tą inspirację. Mówiłeś o trendach, z którymi zapoznasz się podczas tego wyjazdu w Budapeszcie. Jakie mogą być trendy w twojej branży, w turystyce, w podróżowaniu? Teraz o trendach, jeżeli mówimy, to jest ich kilka. Po pierwsze, chcemy wyjeżdżać w trochę zimniejsze miejsca, bo jest gorąco. Pamiętajmy, że w wakacje na południu Hiszpanii czy południu Europy będzie po 35-40 stopni, więc chcemy wyjeżdżać w zimniejsze miejsca. Ten trend nazywa się coolcation. I chodzi o to, że wyjeżdżamy w miejsca, które są zimniejsze, żeby móc spędzić tam czas, żeby pooddychać innym powietrzem, żeby... Ale zimniejsze nie minus 15, nie, tylko chodzi 20. O 20 na przykład, tak. Ale chodzi o takie miejsca jak Islandia, jak kraje nordyckie, ale też kraje bałtyckie. I nawet w tych trendach znajduje się też Polska, bo dla tych wszystkich, którzy są gdzieś tam w Emiratach Arabskich, no, których widzimy gdzieś tam w Zakopanem, to dla nich coolcation jest w Polsce. No tak. To jest jeden z trendów. Jest turystyka regeneracyjna, czyli my przyjeżdżamy w miejsca, w których chcemy zmienić klimat, ale też szanujemy te miejsca i nie zabieramy wartości tych miejsc, tylko dodajemy wartości, czyli przyjeżdżamy, żeby posadzić drzewa na przykład, albo zrobić coś, bo my, to co jest najważniejsze, co jest takim głównym trendem, jest to, żebyśmy byli w podróżowaniu odpowiedzialni i odpowiedzialni możemy być naprawdę na różne sposoby, bo to jest dbałość o wodę, to jest dbałość o lokalne środowisko. Mam tu mnóstwo przykładów, jak to można robić. Dbałość o wodę, to mój przyjaciel z Ekwadoru, Jorge Perez, który jest ikoną zrównoważonej turystyki w Ekwadorze, w Ameryce Środkowej. On zrobił coś takiego, że wspólnie z Uniwersytetem w Quito opracował kalkulator śladu węglowego, jaki zostawiają turyści, którzy przyjeżdżają na jego hasjendę. I w tym kalkulatorze jest także informacja, co trzeba zrobić, żeby ten ślad węglowy był jak najmniejszy, czyli ile drzew trzeba posadzić po wizycie każdego z turysty. I Jorge sadzi te drzewa na swojej hacjendzie. I nie są to drzewa byle jakie, tylko drzewa z tego ekosystemu, który jest tam właśnie. Drugim jego pomysłem jest to, że sprawdził, jaki jest optymalny czas kąpania. I nie wiem, czy wiecie państwo, ale ten czas optymalny, bo to nie jest jakiś rocket science, to jest, tak po prostu jest. Optymalny czas kąpieli pod prysznicem to jest 5 minut. I Jorge zainstalował... Jak to wyliczył? Są badania o tym właśnie, że to jest idealny czas do tego, żeby się namydlić, żeby się wykąpać, żeby poczuć ten relaks, ale żeby zużycie wody nie było za duże. I Jorge zainstalował 5-minutowe klepsydry przy prysznicach i to nie było obligatoryjne, tylko Jorge zaprosił swoich gości do zabawy, opowiadając im właśnie tą historię i mówi: spróbujcie, jeżeli chcecie, proszę bardzo, spróbujcie, macie klepsydry, nie musicie ze swoim stoperem tego robić, tylko po prostu spróbujcie, czy jest to możliwe. I okazało się, że 95% jego gości kąpie się w ciągu 5 minut. Stosowało się do tego, tak, zasady. Jednocześnie Jorge opowiadał, ile wody się w ten sposób oszczędza i jak właśnie oni są odpowiedzialni w podróży. Bo my mamy takie przeświadczenie często, że jak zapłaciliśmy, to mamy mieć. Dobrze, zapłaciliśmy, ale to nie chodzi o to, żeby dewastować tą naturę, w której jesteśmy. To nie znaczy, że mamy śmiecić. To nie znaczy, że mamy wychodząc z pokoju zostawiać włączone światło. To nie znaczy, że mamy brać więcej jedzenia, niż jesteśmy w stanie zjeść. No bo właśnie ktoś, kto jest odpowiedzialny w podróży, dba o takie rzeczy. Czy w domu wymieniasz ręczniki codziennie? No nie. No właśnie, a w hotelu chcemy, żeby były wymienione ręczniki. Ja z uczestnikom moich wyjazdów mówię: słuchajcie, spróbujcie przez 2 dni mieć jeden ręcznik. No i okazuje się, że później nawet mają przez 3 dni. Oczywiście zachowujemy higienę, oczywiście mamy wszystko to, za co zapłaciliśmy, ale możemy w tym samym czasie być zgodni z naturą, bo wszystkie te małe rzeczy, oczywiście zaraz podniesie się głos, że przecież Chiny, czy tam Indie, czy amerykańska gospodarka smrodzi najwięcej, tak, a my takimi malutkimi mikro rzeczami nic nie zrobimy, a ja myślę, że tak, że każdy taki mały element w naszym podróżowaniu daje nam też takie poczucie, że przyjeżdżając do miejsca, do nowego miejsca dla nas, które jest środowiskiem zwierząt, czy ludzi mieszkających tam od zawsze, od pokoleń, od wieków, to my nie ingerujemy w to środowisko i zawsze jesteśmy gośćmi tylko, bo my przyjedziemy i wyjedziemy. Nie niszczmy tego miejsca, nie zostawiajmy śmieci. Ja kiedyś z radością obserwowałem, jak wracając z Malediwów, para Holendrów miała ze sobą bagaż, w bagażu miała odpadki, które wytworzyli podczas tego pobytu. Mieli papierki po zużytych chipsach czy innych. Normalnie mieli torbę taką przeźroczystą, dużą, którą nadawali jako główny bagaż i ja podszedłem do nich i zapytałem się, co to jest. I oni powiedzieli, że oni mają taką zasadę, że jak gdziekolwiek podróżują, to zabierają ze sobą te nieczystości wytworzone, bo nie chcą zaśmiecać miejsca, które odwiedzają z szacunku do tego miejsca. To jest tak samo, wiesz, ze zużyciem prądu. Przecież kiedy mamy szwedzki stół, możemy kilka razy podchodzić, a nie musimy od razu nakładać góry jedzenia, której nie zjemy. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy po drodze, które wpływają na to, że możemy w tych podróżach być odpowiedzialni. I ja taką zasadę wyznaję, dlatego że to jest moje naturalne środowisko. To tak samo jak chcę, żeby w domu było czysto, nie śmiecę w domu, to podczas moich podróży też wyznaję te zasady zrównoważonego podróżowania. Na co najbardziej się nastawiasz podczas podróży? Na poznanie historii kraju, topografii terenu, nie wiem, widoki, czy na przykład potrawy? Moim takim największym... Na pewno powiesz wszystko po trochu. Bo tak jest. Ale największym fokusem są dla mnie ludzie, bo ludzie są dla mnie takim odzwierciedleniem tego, czym jest kraj, czym jest miejsce, które ja odwiedzam. Bo z perspektywy ich historii, ich postrzegania, ja mogę sobie wyrobić swój światopogląd. Ja nigdy nie oceniam. Ja nigdy nie wartościuję, że to jest lepsze od tego. Mhm. Ja po prostu słucham. Słucham i później opowiadam historie, które usłyszę, ale przerobię je na swój sposób. I to jest moja forma pokazywania na moim blogu, czy w moich relacjach tych miejsc, które ja odwiedzam. Dlatego dla mnie ludzie są najważniejsi i ich szukam. A później, kiedy już mam ludzi, no to oni pokazują mi miejsca. Wtedy wspólnie jemy, pijemy coś tam, rozmawiamy i często oni mnie zabierają, bo ja też nie jestem taką osobą, która kogoś ciekawego widzi, to od razu wyskakuje z telefonem czy aparatem, żeby zrobić zdjęcie. To jest jeden z takich podstawowych błędów, który jest popełniany przez ludzi niewtajemniczonych w podróżowanie i przede wszystkim w interakcje z lokalsami. Zawsze dużo lepiej jest porozmawiać z kimś, wzbudzić jego zaufanie, a dopiero później robić mu zdjęcia. To wtedy przynosi dużo lepsze efekty i też mam dziesiątki zdjęć, które potwierdzają tą tezę. Więc ludzie są dla mnie najważniejsi, a reszta po drodze się pojawia, no bo nie ma historii kraju bez jedzenia. Nie ma historii kraju bez trunków, które tam były produkowane, no bo w takiej Armenii czy Gruzji wina było produkowane setki lat. Mhm. I tak dalej. To po drodze się pojawiają takie elementy. Ja zawsze jestem też elastyczny w podróży. Nigdy nie mam jakiegoś takiego sztywnego planu, że będę o tej godzinie tu, o tej godzinie tam. Nie, po prostu zostawiam to. Mam wykupiony bilet i wiem, kiedy przylecę, wiem, kiedy wylecę. Często mam hotel gdzieś tam wykupiony, ale po drodze zdarzają się różne sytuacje, więc jestem w stanie wydłużać lub skracać moje aktywności. No oczywiście, kiedy jestem z grupami, to jest zupełnie inaczej, bo wtedy program jest dokładny i realizujemy ten program, który jest przygotowany wcześniej. A co robisz w przypadku krajów, regionów, które no są trochę skomplikowane i tak naprawdę można je podzielić na kilka części, bo są kraje, które na południu wyglądają inaczej, na północy inaczej, prawda? No to wtedy dzielisz to na kilka podróży? Tak, no nie zawsze tutaj Afryka jest dobrym przykładem twojej tezy, twojego pytania. Tak, ja często jest tak, że nie mogę przekroczyć granicy, bo na przykład są niepokoje między jedną częścią a drugą. Mhm. I zostawiam sobie to trochę na później z założeniem, że wrócę, chociaż... Nie odhaczasz kraju. Nie odhaczam, bo jeżeli mam tylko część północną, a nie mam południowej, to też tak traktuję, ja mam wtedy podświetlone to na swoim blogu inaczej, że to jeszcze jest do dokończenia. Wiesz, dlaczego pytam? Bo byłem w Szanghaju, byłem w Hongkongu, byłem w Makao. Mhm. I kiedy komuś o tym opowiadam i ktoś twierdzi, że ja byłem w Chinach, to ja zaprzeczam, ja nie byłem w Chinach. No ja byłem w Szanghaju i w Hongkongu, ale nie byłem w Chinach. No tak, Szanghaj to są inne Chiny niż... To zupełnie inny kraj. Tak, tak, tak, tak. To jest, bo to jest tak, jeżeli byliśmy tylko w jednym miejscu, to nie mamy oglądu na to, jakim jest dane państwo, dany kraj, dane miejsce. Warto zagłębić się w prowincję. No, ta prowincja to ona pokazuje taką rzeczywistość. I prawdziwość. Tak, przykład Jerewania i prowincji w Armenii, z której przed chwilą wróciłem, gdzie nigdy nie widziałem, a może bardzo dawno nie widziałem takiej ilości samochodów klasy G, marki z gwiazdą, jak właśnie w Jerewaniu, tam Bentleye i tak dalej, a kiedy wyjedziesz poza, no to masz Ładę 105, Ładę 107, Samarę, Niwę i to są auta, którymi tam jeżdżą stare właśnie Mercedesy, czy jakieś nawet Skody i to jest ta różnica, ta prawdziwość. Nigdy, pamiętam jak 2 lata temu byłem w Budapeszcie i mówię, fajnie się to miasto rozwinęło. Tyle się dzieje, tyle miejsc, tyle barów, tyle restauracji, bo ja byłem wtedy właśnie w centrum na wydarzeniu branżowym i rozmawiam z jednym z Węgrów i mówi, wiesz co, nie patrz na Węgry z perspektywy Budapesztu, a jeszcze dodatkowo centrum Budapesztu, bo sam Budapeszt na jego przedmieściach to jest zupełnie co innego. Patrząc tylko na centrum miasta, masz fałszywą optykę na nasz kraj. Wyjedź sobie na prowincję i zobaczysz, jak słabo jest, bo tu w centrum jest na bogato, ale przejedziesz na przedmieścia, a później jeszcze dalej, to zobaczysz, jak jest naprawdę. To tak jak Warszawa w Polsce, no i tak, w Mazowieckim. No tak, tak, no tak. Właśnie, a gdybyśmy mieli jakoś krótko porozmawiać o Polsce, jak jest z miejscami, które mógłbyś zaproponować nawet Polakom. Skąd pochodzisz, Wojtku? Ze Śląska. Ze Śląska. Będę niedługo w Katowicach, wiesz co, bo zdziwiłem się, jak odkryłem, że Katowice są najbardziej zielonym miastem w Polsce. Prawda? Paradoks, nie? Gdybyś zapytał, które miasto jest najbardziej zielone i z pewnością nie padłoby nazwa Katowice. Że Katowice. Ja jestem z Warmii i kocham swoją małą ojczyznę, chociaż nie mieszkam w niej już 12 lat, ale odwiedzam wtedy, kiedy tylko mogę. Więc polecam Warmię, polecam również Mazury, ale odkryłem Bieszczady niedawno, Kaszuby. Kaszuby są piękne. W każdym miejscu można znaleźć coś ciekawego, bo patrząc tak z perspektywy moich tych prawie ponad 25 lat podróżowania, to my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy stolicę, która w ubiegłym roku była europejską stolicą turystyczną 2024 roku, bo to było taki właśnie się nazywał The Best European Capital to Visit w 2024 roku. Mamy muzea w samej Warszawie, które zdobyły światowe nagrody, czy to Polin, czy Muzeum Powstania Warszawskiego. To były pierwsze nagrody, jeśli chodzi o muzea na świecie. To mówię o stolicy, która z perspektywy tych innych krajów jest dobrze skomunikowana, wystarczy mieć jedną aplikację, można kupić bilet i można wszędzie dojechać. Wczoraj mój syn biegł półmaraton i nie korzystałem z samochodu, tylko z komunikacji miejskiej i naprawdę nie ma się czego wstydzić, mimo tego, że ciągle mamy 2 linie metra, to w porównaniu do Londynu czy innych miejsc, to tak nie do końca fajnie, ale autobusy, tramwaje funkcjonują dobrze. Mamy góry. Przecież cała południowa Polska to są góry od Bieszczadów przez Karpaty, Sudety, Tatry, chociaż mamy tylko 10% Tatr Wysokich, no to jednak je mamy i są w górach świetne warunki do uprawiania turystyki. My w ogóle Polacy lubimy chodzić po górach i bardzo dobrze. Mamy dużo tras rowerowych, przecież są autostrady rowerowe, są trasy Green Velo i tak dalej. Mamy gdzie uprawiać turystykę aktywną. Mamy dosyć dobrą bazę hotelową, która oczywiście w tych miejscach mniej uczęszczanych może nie ma 5 gwiazdek czy 4 gwiazdek, ale są świetne pensjonaty, są świetna agroturystyka. Jedzenie mamy świetne. Każdy, z kim rozmawiam, kto kiedykolwiek był w Polsce, zawsze chwali jedzenie. Oczywiście pytają mnie, co jest najlepsze i tak dalej, ale chwalą to, że jest organiczne jedzenie, chwalą to, że jest bardzo smaczne, że jest różnorodne, że kuchnia regionalna jest bardzo ciekawa. Jednym z moich ostatnich odkryć jest w ogóle Poznań, gdzie ja do Poznania to tak średnio jeździłem, a w ciągu ostatniego pół roku byłem w Poznaniu 3 razy i ostatnio chciałem sprawdzić, czy coś można w Poznaniu robić zimą. I spędziłem 2 dni w Poznaniu zrobiłem każdego dnia 20, prawie 3000 kroków, więc było co robić i naprawdę odwiedziłem fajne miejsca, spotkałem się z ludźmi, którzy którzy kochają tą swoją małą ojczyznę i oni są inspiracją. Także nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby się zainspirować, żeby poznać ciekawych ludzi, bo my mamy tutaj w Polsce naprawdę wiele do pokazania. I właśnie w nas chyba pokutuje takie przekonanie, że jeżeli mamy gdzieś wyjeżdżać, to nie do Polski, bo przecież Polskę mamy na wyciągnięcie ręki, to lepiej wyjechać za granicę. No tak, czasami gdzieś tam się wstydzimy. Nawet nie znamy Polski. No właśnie, ja jestem, zgodzę się z twoją tezą. My nie znamy Polski i powinniśmy tą Polskę poznać, bo ona jest idealna do odkrywania. Jest bezpieczna, jest ciekawa, jest w zasięgu ręki, w zasięgu roweru, wycieczki pieszej, pociągu, autobusu, czy innej formy transportu. I możemy, będąc na Pomorzu, zobaczyć krzywe drzewa, możemy się poprzytulać do sosny taborskiej, która została przez Napoleona uznana za wzór sosny i przecież była eksponowana na Expo w Paryżu. A na statki Królestwa Danii używana do budowania masztów. Mamy piękne Bieszczady, w których często nie ma zasięgu telefonów i dlatego tam wyjeżdżamy. Można się odciąć. Prawda? I możemy też popływać po mazurskich jeziorach, zwłaszcza ja lubię w maju albo we wrześniu, kiedy nie ma już tej ilości turystów. I w ogóle polecam podróżowanie poza sezonem turystycznym, bo wtedy jest jakoś tak lepiej, spokojniej i nie trzeba się przepychać łokciami, nie trzeba czekać w kolejkach i ceny są jeszcze bardziej przystępne, więc naprawdę mamy co zrobić. Przecież można jesienią sobie pójść na grzyby. Są jagody w lesie. No to są takie fajne rzeczy, które powodują, że tylko, że dla nas to codzienność i tak, dlatego na to nie zwracamy uwagi. Dodajmy trochę magii do tej codzienności i będzie dobrze. A zdarza ci się podróżować do tych samych miejsc, do miejsc, w których już byłeś? Tak jak śpiewa Zbigniew Wodecki. Lubię wracać. Tak, mam swoje miejsca, ale też wracam. Mam wrażenie, że ty nie masz na to czasu. Musisz iść dalej, kolejne miejsca. Tak, ale zdobywać. To nie jest wyścig. Moje podróże to nie jest wyścig. Ja jeżeli mam, jeżeli ja sobie zawsze coś zostawiam. Teraz może mi się uda znowu wrócić do Seulu, bo tam sobie zostawiłem też. Nie chcę za jednym razem zobaczyć wszystkiego, tylko zostawiam sobie specjalnie coś, żeby wrócić. To tak jak, wiesz, jak wrzucamy monetę gdzieś tam do tej fontanny, że z takim dziwnym wyobrażeniem, że to po to, żebyśmy wrócili. Ja nie wrzucam monet, no bo to niezbyt dobrze wpływa na wodę, ale dobra. Ale zostawiam sobie coś, żeby wrócić. I dlatego ja nigdy nie zamykam jakiegoś tam etapu. Jeżeli mówimy, dobra, już tu byłem, już tu nigdy nie wrócę. To nie ja. Ja jeżeli będzie okazja, to wrócę. Oczywiście są kraje, które nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia, które gdzieś tam mam swoje ulubione części. Indii na przykład, tak? Więc ja lubię południową część, lubię stan Kerala, do którego chętnie wracam, ale są miejsca, do których na przykład Delhi jest dla mnie za dużo, za bardzo, za wszystko i tak średnio. Jeżeli muszę tam być, no to żeby się przesiąść, spędzić jedną noc, dobra, pójdę, zjem sobie dobre z lokalsami. Fajne jest to, że jak często gdzieś tam siadam, to jestem obiektem zainteresowania, bo jestem jedynym białym. Jakoś tak moje podroby do tej pory były odporne na produkty gastronomiczne z różnych dziwnych miejsc, ale oczywiście uważam, woda i tak dalej, nie ryzykuję niepotrzebnie. Natomiast ja mogę wracać po tysiąckroć do Portugalii, do Australii, do Nowej Zelandii, na Bałkany, do wszystkich krajów nordyckich, do Norwegii, na Islandię, na Wyspy Owcze, do Laponii. Moje ostatnie odkrycia to coraz więcej w kraje bałtyckie na przykład. Słowacja otworzyła się przede mną gdzieś tam, bo było za blisko, więc ja nie eksplorowałem Słowacji w jej, jej różnych odsłonach, a mój kolega, który jest moim zdaniem jednym z takich Słowaków, ma żonę Polkę, ale mieszka tutaj i on jest takim prawdziwym ambasadorem Słowacji dla mnie Janek mi zawsze pokazuje Słowację i mówi, zobacz, ile jeszcze można odkryć, pokażę ci następnym razem to i jeszcze coś. I tak za każdym razem, to jest nawet tak, jak minie kilka lat, to okazuje się, że znowu coś się zmieniło, jest coś nowego, jest coś ciekawego i znowu możesz na nowo odkrywać to miejsce. Więc nie zamykajmy się, ja się nie zamykam, polecam to również, żeby być otwartym na to, bo za każdym innym razem można odkryć jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze tę kolejną godzinę, ale to już koniec programu Ludzie. Robert Schulz był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Podróżnik, organizator wycieczek również. Wycieczek, to chyba za mało powiedziane, eskapad na cały świat. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo i zapraszam do tego, żebyście Państwo wyruszyli, bo w drogę, gdzieś tam, bo każda podróż zaczyna się od tego, żebyśmy przekroczyli próg własnego domu i to już jest podróż. A tak naprawdę te podróże niech będą w naszych głowach, bo one dają inspirację. Pozwalają trochę przewietrzyć głowę od tych problemów codziennych i dlatego podróże są ważne. Polecam Państwu stosować taką terapię. Ja jako doktor Schulz taką terapię Państwu polecam. Jeszcze raz dziękuję. Wojciech Zawiała. Dobranoc. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopro.